trailing Kailan ka uwi? Miss na ki Kailan ka uwi? Kailan ka uwi? Sorry na kung na-amaze, body at beauty na face. Dahil sa'yo din na maliligaw, talo ko pa naka-ways. Mula unang naka-date, tanda ko pa rin anong date, babe. Hanggang sa napasagot kita, numero natin ay 8. Para infinity, bagay na di mo mabibili. Binigay ng di hinihingi, tunay kaya ko kinikilig. Araw-araw na mumingiti, gabi-gabi ka na pipikit. Tatabi ka kaya di bitin, pero pag wala kang mag-aabang di maiinit. Kailan ka uuwi? Kailan ka uuwi? Kailan ka uuwi? Kailan ka uuwi? Di ko kaya kung wala ka, baby. Every time I'm down, survive if you don't love me. Di ko kaya kung wala ka, baby. Every time I'm down, you make me happy. Di ko kaya kung wala ka, baby. I won't survive if you don't love me. Makasama ka na matagal, nung walang sagap, sino ba namang hindi? Makakadama na kaganaan sa lahat ng bagay, talaga namang lintek. Kasi para sa akin, oo, para sa akin ka. Iba ka sa akin, pero di ka para sa iba. Baliwala pag wala ka, maniwala ka na baka. Puso at isip ko di na gumana, o baka nga mas malala pa. Lamunin ang lungkot ang utak, malapa manawa. Humanap ng mga rason ko pa para tumawa, o baka tumawa na lang mag-isa pag di ka kasama. Kailan ka uuwi? Kailan ka uuwi? Kailan ka uuwi? Kailan ka uuwi? Di ko kaya kung wala ka, baby. Every time I'm down, you make me happy. Di ko kaya kung wala ka, baby. I won't survive if you don't love me. Di ko kaya kung wala ka, baby. Every time I'm down, you make me happy. Di ko kaya kung wala ka, baby. I won't survive if you don't love me. Kailan ka uuwi? Kailan ka uuwi? Kailan ka uuwi? Kailan ka uuwi? Kailan ka uuwi? Kailan ka uuwi? Kailan ka uuwi? Kailan ka uuwi sa akin?